الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi and ak yeen ci sirar rasul sallallahu alayhi wa sallam tay di ñaarelu tomb ci hajjatul wada tay dars bi moy hajjatul wada moy awwalu wa akhiru hajjatin hajjaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'da fathi makkah ñu and yegne aj gi ñuy wax aj gu mujju ci yonente bi moy aj gu mujju moy aj gu ñeek ci yonente bi alayhi salatu wassalam ginnaw fathu makk ba yonente bi ubbe makk amul ben aj bu mu ajaat loolul bi kero ci aj bobu yonente bi alayhi salatu wassalam khutba na fa khutba bo xamne khutba tagato la khutba bo xamne eumb na lepp luy valeuru diine lepp luy jikko lepp luy baxal nit yaronte bi alayhi salatu wassalam kero eumb nako ci khutbaam bobu neena lol motax ñu tuddé aj gogou hajjatul wada moy aju tagato lol moy sabab ñu indil ko tur bobu li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam wadda an-nas fiha ndax yonent bi alayhi salatu wassalam taggu na ci julit yi ci aj bobu dal la taggu julit yi ci ñu am deg ñu melni Abou Bakr kérok bañ déggé wax ji ba mu jeex ñom dañoo joy ndax xam nañ ne yonent bi da doon taggo sallallahu alayhi wa alihi wasallam mune wa allamahum fi khutbatihi fiha amra dinahum yonent bi xamal na len ci khutba bobu seen mbiru diine waa yonent bi yemu ci waaye wa awsahum bitabliighi shar'i fiha ila man ghaaba anha yonent bi yemul ki leeralal leen mbirum diine waaye dafa dénkaane ne yéen ñi fekke tey jox leen mbir mi ñu ñëwagul allahu akbar yéen ñi fekke jox leen mbir mi ñu ñëwagul fexe leen ba ñu taxawul tey fii ci Arafat and ak man fexé len bañ jot ci mission bi motax julit yi xam lu reuy mo nek seeni mbag buñu comprendre diiné dañen yek ne ñom ñep ay missionnaire lañ yu wara jotali li yonent bi alayhi salatu wassalam ñu ne al hajj wal umrah aj gogu moy aj gi nga xamne yonent alayhi salatu wassalam boole na aj gi ak umrah waaye mbokk yi laaj bi mooy waaw hajjatul wada moom ci ban ane la amoon ñu ne wa fi lxaamis min chahri zil iqda min alsanati alcaashir lilxijra aalana alrasul muhammadun sal allahu alayhi wa alihi wasallam an azmihi ziyaarati baytillahi alxaram ñu ne ci atum juróomeel ci weer fi lxaamis min chahri zil iqda ci juróomi fan ci weer wu ñuy wax zul iqda mooy weer wi nga xam ne ci weeru aj la bokk bu deewee rek tabaski mooy taxaw ci weer woowu ci atum fukkeel ci gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi gàddaay na jógee na màkka dem Medine ba maam fukki at ci benn weer buñ naan zil iqda ci juróomeelu fan ba yonent bi xamle sallallahu alayhi wa sallam ne jël na décision dogu na day ziyaara ji néegu yàlla bi day aji mu ne keroog fa xaraja maahu hawaalay mi'ta alf min almuslimin min alrijaali wa nisaa allahu akbar nam ko daan defee say genné way gëm yalla yi goor yi jigéen yi top ko su togé ñu tok bu taxawé ñu taxaw lu mu def ñu def ko sallallahu alayhi wa sallam kérok yonent bi genn na and ak lu tollo jooni nit julit ci ay goor ak jigéen ñom ñep lambayu nañ la xasaayu top sang bi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kérok yonent bi alayhi salatu wassalam tan kenn ci sahaba mi ku tuddu abada jana as-sa'idi al-ansari munako yamay xaar kérok fi ci medinatu munawwar bama dem ba ñewat yonent bi armal na jël mbalanam lambay sahaba yi top ko mu tambali di labbayk labbayk allahumma labbayk لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك صلى الله عليه وسلم تامبلينا دي لبيك صحابه يان كو توب غور اك جيجين تي جوني نيت نيو نيو كو توبون نانا يونتي بي ديسنا سي لبيك بوبو دي لبيك دي لبيك جوغي مدين حتى دخل مكة المكرمة وطاف بعدها بالبيت انت بلبيك انا بدوغو بير مك دي لبيك بدوغو سي كعبة جي دي لبيك بوركو جوروم نيار يون نينا مرادفون عجلة الأسود مجولي نيار راك صلى الله عليه وآله وسلم ci maqama ibrahim fala julle ñaari rakay mu dem ci tenu zamzam banan bu bayiko fofu dox ci safa ak marwa te bisab juroom ñettal ci wéru tabaski ba yenenti bi alayhi salatu wassalam genn na bir makka jëm mina fanan nafa da ca bisab juroom ñentel yonent bi déparé na muna jëm arafat bam dem arafat yendu nafa julli fa tisbarak takusan boole len wañi julli gi waye jamu taqdim la ko def ci waxtu tisbar la ko julli nek nafa ba timis gi di waja jot mu daal di départ waye ci arafat kero khutba nafa khutba go xamne moy khutba guñu tuddé khutba tagato kero ba jant bi diso jant bi départ na arafat mom yonent ali salatu wassalam andak julli ñi ñu jëm muzdalifa fala julle timis ak ge mung ko def jamu taakhir ci waxtu ge la ko julli fof la départé ba fajar gi joté ba mu wextal mu wacc mina mu dadi motali manasikul hajj la dess ci aji mu motali ko mu sanni jamray mu loj wala mu rendi mu watu mu dem wari ka baga tawaful ifada wa indama kana sahaba yasaluna ar-rasul muhammad sallallahu alayhi wasallam an ba'd al-amal al-hajj mislu tartib bayyana bayna ar-rami wal-halq wat-tahlil wa ghayriha la yajiduna minhu illa at-taysir sallallahu alayhi wasallam kérok sahaba yi taxaw nañ di laaj yonent bi ci digënté sanni ak watu ak tuddu yalla tahlil ba luñ ci wara def kérok dal gis nañ ñom sahaba yi yonent bi yombal rek la leen won kenn ñew ne ko yonent man de dama watu doga sanni mu ne ko baxna ki ne ko dama sanni doga watu mu ne ko baxna ki ne ko dama tuddu yalla doga def mu ne ko baxna lu nit wax rek mu ne ko baxna gisuñu ci mom kérok lu yombal lepp la yombal ndax yalla da ka yoni mu yombal wa huwa yaqulu lahum if'alu wala haraj ken ku nek ñom mu ngi taxaw naan la defal amo bakar fay gis ngeen legi niñ ko waxe ni li moy acc sallallahu alaihi wasallam yonent bamu armalé départ medine kon ku armalé medine fagn nan biru ali so armalé fofu ci medine te jakka ja bo fa yexé fa ngay sango fa ngay armalé simiku lepp lu don yiri ci yow dang koy dindi takay lepp nga tekki sangu watu geurtu def li nga wara def parce que doto ko defat armal départ di la bike sallallahu alayhi wa sallam da lay départ di la bike labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ci non ngay nek di labbaik bu duggu bir mak so duggu bir mak nga jubal kaaba ga direct budé sonno su ngeen sonné wala ngeen bëgg demando groupe man ngeen dem sen hôtel wala sen dal ngeen noppalu ba mbolo mi yeb noppalu no ngeen and waye bu fekke sawar nga benni nit wala ñaari nit wala ñett buñu armalé rek mën nañu jubal direct jëm kaaba ga yonenti bi dess na ci labbay ka bobu duggu bir kaaba bank makka ba dem duggu ci bir kaaba gi tawaf jurom ñaari yoon fon na kérok hajaratul aswad yenn ñi ne ci kaw geuleumum gi la nek jël bant bi duggal ko pour won nit ñi yombal mune bu mu paré julli na maqam ibrahim ñaari rak bi mu paré nan na ndoxum zamzam mu daldi départ jëm safa ak marwa daldi koy daw dina ca bisub jurom ñettel ca bisub tabaski ci wéru tabaski ba yenen ta alayhi salam départé na makka jëm mina fala fanan ci bisub jurom ñettel départé na mina jëm arafat arafat boole na fa tisbarak takusan khutba fa khutba bu doy war dina ñew ci khutba bi mu daldi fay boole tisbarak takusan way ci waxtu tisbar la ko julli bi jant bi di waja so mu départ jëm muzdalifa fala julle timi sagge ci waxtu ge la ko julli bokk julli di yenen ta alayhi salatu wassalam départ na muzdalifa bi fajar gi di wex ginaaw bam fa julle fajar fofu ca muzdalifa mu départ jam jamraya deme jamraya sani na fa ay xéeram motali deson ci ajbi loj watu wori kaaba gi tawaful ifada sahaba lañ nañ ko way yombal lañ gis ci mom gis ñu jafel ku nek mu na li nga def baxna ñi jef li ñi def li ñi def li way ñep neena len baxna bokk julit yi kérok la yenenta alayhi salatu wassalam taxaw dan sahaba yu khuzu anni manasikakum jellen ci man nu ngeen di jamo yalla la alqi la alqakum ba'da ami hadha amana ne dotuma dajje ak yeen ginnaw sama at bi lolou tagato la kon mbok yi li moy sunu dars inshallah biznillah yamate dars ñu ngi jël khutba yenenbi alayhi salatu wassalam par étape bu khutba bi yeb jeex ñu jëri ñoko ñu ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala mu def ci ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.